κυβέρνηση Κυριακή έχει αντιμετωπίσει τα πάντα. Το μόνο που δεν έχει συμβεί είναι να εκραγεί τους ηφαίστειους της Σαντορίνης. Το μόνο που δεν έχει συμβεί είναι να εκραγεί τους ηφαίστειους της Σαντορίνης. Μην το πολύ συζητάμε, κύριε Τάκη, η Ντόρα Μπακογιάννη εδώ. Μην το πολύ συζητάμε, μην βάζουμε ιδέες και στο ηφαίστειο της Σαντορίνης. Με ό,τι έχουν καταπιαστεί μέχρι τώρα, έχουν πάει όλα κατά διαόλου, όπως όλοι γνωρίζουμε. Δεν χρειάζεται να τα συζητάμε, να μην δίνουμε ιδέες γενικότερα, να αφήσουμε τη φύση. Ήρεμη ήταν μέχρι πριν 1,5 χρόνο. Ψιλοκαλά τα πηγαίναμε ή έκανα αυτά που έκανα, αλλά μπορούσαμε να επιβιώνουμε μέσα σε αυτήν. Τώρα, τον τελευταίο 1,5 χρόνο γίνονται διάφορα. Οπότε η Σαντορίνη ας μείνει ήρεμη, γιατί πολλή συζήτηση γίνεται για τη Σαντορίνη και αυτό δεν είναι και τόσο καλό. Σε διαδικτυακή συνέντευξη εδώ η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία μιλάει για τα επιτεύγματα της κυβερνήσεως. Δηλαδή, έχει αντιμετωπίσει πανδημία, έχει αντιμετωπίσει οικονομική καταστροφή, έχει αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη κρίση στα εθνικά θέματα την οποία είχαμε με την Τουρκία τα τελευταία 20 χρόνια. Τα κατάφερε καλά. Τα κατάφερε καλά. Πολύ ευχάριστο αυτό. Τα κατάφερε. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Καλά. Αλλά παρά τα αυτά, αν δείτε τη συνολική εικόνα, τη μεγάλη εικόνα, αυτή η κυβέρνηση τα κατάφερε καλά. Αν είχαμε 12 φορές περισσότερους θανάτους από το Βέλγιο, δηλαδή αντί για 20.000 που έχει το Βέλγιο είχαμε 250.000. Εδώ είναι ο παραλογισμός. Αρχίζει με τον Άδωνη ο παραλογισμός. Θα πάμε σε αυτόν τον παραλογισμό. Να μείνουμε λίγο σε αυτό που λέει τώρα Μπακογιάννη, ότι η κυβέρνηση τα έχει καταφέρει καλά. Και αν δείτε τη μεγάλη εικόνα, θα καταλάβετε ότι τα έχει καταφέρει καλά. Γιατί πάτε και βλέπετε τη μικρή εικόνα. Δηλαδή, λείπει ένα κρεβάτι από τη ΜΕΘ. Και είναι ο συγγενής σας. Και όλος ο κόσμος γυρίζει γύρω από αυτό. Εάν βλέπετε αυτό, προφανώς δεν έχετε την ίδια άποψη που έχει τώρα Μπακογιάννη, που τα βλέπει από ψηλά και λέει και πιστεύει ότι τα έχουμε καταφέρει καλά. Μην είστε μίζεροι. Να κοιτάτε πάντα τη μεγάλη εικόνα. Μην βλέπετε το δικό σας προσωπικό πρόβλημα εκείνη τη στιγμή, εκείνη την ώρα που έχετε την αγωνία σας. Δείτε τα από ψηλά, από μακριά, από απόσταση. Τραβηχτείτε από τα θέματα τα δικά σας. Πάντα βάζετε τον εαυτό σας μπροστά. Και έτσι χάνετε τη μεγάλη εικόνα. Έτσι λοιπόν, κοιτώντας τη μεγάλη εικόνα, τα έχουν πάει πάρα πολύ καλά και το ηφαίστειο μάλλον δεν θα εκραγεί. Αν δούμε τη μεγάλη, να δούμε τη μικρή εικόνα, μπορεί να συμβεί και αυτό. Ο Άδωνης Γεωργιάδης άνοιξε την πόρτα του παραλογισμού, όχι με την προχθεσινή δήλωση. Σήμερα το πρωί ήθελε να μιλήσει για όσα είπε προχθές. Χτες δεν βγήκε πουθενά, έκανε αποτοξίνωση και έκανε μία υπόθεση. Και μόνο ότι για τέτοια θέματα μιλάμε με υποθέσεις αποδεικνύει τι ακριβώς διάλογος πολιτικός γίνεται. Αλλά έχει σημασία και ποια ακριβώς υπόθεση έκανε. Αν είχαμε 12 φορές περισσότερους θανάτους από το Βέλγιο, δηλαδή αντί για 20.000 που έχει το Βέλγιο, είχαμε 250.000. Δεν θα κλαίγαμε όλοι μαζί. Αντικειμενικά τώρα θα κλαίγαμε. Γιατί δεν κλαίμε τώρα? Συγγνώμη, κύριε. Δηλαδή. Κλαίμε. Κλαίμε και τον έναν, κύριε Στατάκη. Τον έναν ακριβώς άνθρωπο τον κλαίμε. Τον έναν. Όχι τους 250.000. Αλλά για τον έναν κλαίμε για τον έναν, για τους 250.000 θα κλαίγαμε τους 250.000. Αυτό θα σήμαινε 12 φορές πάνω από το Βέλγιο. Τα μυαλά στο μπλέντερ. Τι νόημα έχει όλο αυτό τώρα να κάνουμε μια υπόθεση ότι δεν έχουμε αυτούς τους νεκρούς που έχουμε. Έχουμε 250.000 νεκρούς. Γιατί έχουμε μια μανία με το Βέλγιο. Πρέπει κάτι, ή 12 πάνω ή 12 κάτω, να έχουμε μια σχέση με το Βέλγιο. Το δέχεται ως πραγματικότητα αυτό και μετά συζητάμε πώς θα κλαίμε τους 250.000 νεκρούς. Είναι ως δεδομένο αυτό στην υπόθεση. Η υπόθεση μετατρέπεται σε πραγματικότητα μέσα σε δευτερόλεπτα και από εκεί και πέρα συζητάμε για τους 250.000 και μπαίνει αυτό ως προτεραιότητα στη συζήτηση. Τα βαραίνει όλα και είναι και λογικό, οπότε αλλάζει τελείως το κόνσεπτ. Για να μην συζητήσουμε για τους υπάρχοντες νεκρούς που είναι πραγματικοί, κάνουμε την υπόθεση και πάντα σε σχέση με το Βέλγιο. Τις τελευταίες δύο μέρες έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη έτσι, εξάρτηση με το τι ακριβώς συμβαίνει στο Βέλγιο. Έκανε και είπε κι άλλα ο Άδωνης Γεωργιάδης σήμερα το πρωί που βγήκε. Πέρα από τη σύγκριση με το Βέλγιο, ήθελε πάλι να πει ότι δεν φταίει η κυβέρνηση για όλα αυτά που συμβαίνουν. Σε καμία περίπτωση και με τίποτα. Αυτή εδώ, ειδικά η κυβέρνηση, δεν φταίει για όλο αυτό που συμβαίνει. Και έκανε τον εξής παραλληλισμό. Είναι συμφορά αυτό που ζούμε, ναι. Κάνα το παράδειγμα, κύριε Παδάκη, το αν έπεφτε ένα αεροπλάνο. Ξέρετε, βεβαίως, εάν ξαφνικά πέσει ένα αεροπλάνο και σε 100 νεκρούς, είναι ένα τεράστιο θέμα. Εάν είσαι όμως σε πόλεμο και υπάρξει βομβαρδισμός σε 50 πόλεις ταυτόχρονα και έχει χιλιάδες νεκρούς παγκοσμίως και εδώ 100 νεκρούς, δεν είναι το ίδιο πρωτοσέλιδο. Εδώ μόλις συγκρίναμε πορτοκάλια με διαστημόπλια. Δηλαδή, έχουμε την πανδημία και έχουμε αυτούς τους νεκρούς. Όλοι λένε ότι θα είχαμε άλλο νούμερο νεκρών αν η πολιτεία είχε ετοιμαστεί. Αυτό ισχύει για κάθε χώρα, όχι μόνο για τη δική μας χώρα. Είναι κάτι που μπορείς να το ελέγξεις σε κάποιο βαθμό, ανάλογα την ετοιμότητα του συστήματος υγείας, των μονάδων, των προληπτικών μέτρων, του κλεισίματος και έχουμε και το αεροπλάνο που εκεί που πηγαίνει πέφτει. Το συγκρίνει. Συγκρίνει το ένα με το άλλο. Και έχουμε και τον πόλεμο που μπορεί να γίνει ή έχει γίνει στο παρελθόν και είναι εντελώς άλλο μέγεθος από ότι το αεροπλάνο που πέφτει μόνο του και από ότι η πανδημία που συμβαίνει εδώ. Όλα αυτά προέρχονται από νου ανθρώπου που αποφασίζει για τις τύχες μας, για τις μοίρες μας, ναι, για όλα αυτά που ζούμε. Πολύ απλά και πάρα πολύ ωραία. Καήκαμε πρωί-πρωί που τα παρακολουθούσαμε. Δεν πειράζει, ίσως είναι ένα σχέδιο κι αυτό. Να καούν οι εγκέφαλοι, αν δεν καούν οι εγκέφαλοι από αυτό το σχέδιο, ακολουθεί άλλο σχέδιο που σίγουρα θα καούν. Η χώρα, θα το πω με δύο λόγια, έχει ανάγκη μια κυβέρνηση που και να θέλει και να μπορεί να στηρίξει την κοινωνική συνοχή. Και να θέλει και να μπορεί να επαναφέρει την ελπίδα και τη δικαιοσύνη. Να προστατεύσει τους πιο αδύναμους. Και φυσικά μια κυβέρνηση που να δώσει ξανά αξία στο δημόσιο χώρο. Να ενισχύσει με σχέδιο και αποτελεσματικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας, δημιουργώντας ένα νέο ισχυρό και αποτελεσματικό ΕΣΥ. Συντρόφισσες και σύντροφοι, εμείς πιστεύω βαθιά έχουμε και τη γνώση και το σχέδιο και τη θέληση να το πετύχουμε αυτό. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. No me pongan en lo oscuro. Morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno. Πιστεύω βαθιά έχουμε και τη γνώση και το σχέδιο και τη θέληση. Moriré de cara al sol. Yo soy bueno y como bueno. Moriré de cara al sol. Τις επόμενες μέρες θα θέσουμε και εμείς σε διαβούλευση το δικό μας σχέδιο. Ένα σχέδιο που περιλαμβάνει τη λίστα του κυρίου Πέτσα. Όχι άλλη λίστα, κατά το όχι άλλες μεθ, κατά το όχι άλλο κάρβουν. Όλα αυτά έρχονται και ενώνονται. Να κρατήσουμε όχι το τελευταίο που ήταν μοντάζ, τα προηγούμενα που λέει ο Αλέξης Τσίπρας, τα είπε χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα, ότι η χώρα χρειάζεται σχέδιο και είναι ο ΣΥΡΙΖΑ έτοιμος να εφαρμόσει σχέδιο. Βέβαια, η λέξη σχέδιο και Τσίπρα στην ίδια παράγραφο ή στο ίδιο μονόλεπτο λόγου δεν ταιριάζουν, το ξέρουμε όλοι. Εκτός αν εννοεί η Αλέξης Τσίπρας ότι έχουμε σχέδιο ημερήσιο. Κάθε μέρα έχουμε ένα σχέδιο. Μπορεί να είναι διαφορετικό με το σχέδιο το χθεσινό, διαφορετικό με το μεθαυριανό, όμως έχουμε ένα σχέδιο το οποίο ξεκινάει το πρωί και τελειώνει, μάλλον αν τελειώσει, το βράδυ. Έτσι, ναι, να δεχτούμε και να βάλουμε στην ίδια παράγραφο τις λέξεις Τσίπρας και σχέδιο. Ο κύριος Αρνιακός που λέει τον καιρό στον Αντένα είναι εκεί για να λέει τον καιρό στον Αντένα. Κάπως του είχε έρθει όμως, ασφιχτιά, δεν θέλει να λέει μόνο τον καιρό. Θέλει να κάνει και πολιτικές παρεμβάσεις και τις κάνει με ιδιαίτερη επιτυχία. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με την ανομβρία, το ξεροβόρι και τις χαμηλές θερμοκρασίες πρόωρα να επιμένουν, ο χειμώνας άρχισε τις βόλτες του, αφήνοντας τα πρώτα λευκά χνάρια ψηλά στα βουνά. Χέσε ψηλά και γνάτε με. Ψηλά στα βουνά. Αλλά και στις εντατικές οι διασωληνωμένοι αυξάνονται με φόντο τα πρόωρα λαμπιόνια των Χριστουγέννων που τρεμοσβήνουν σαν τις ελπίδες. Αφήνοντας τα πρώτα λευκά χνάρια ψηλά στα βουνά. Sit high and watch. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Πες τη μαλακία σου και φύγε. Αλλά και στις εντατικές οι διασωληνωμένοι αυξάνονται με φόντο τα πρόωρα λαμπιόνια των Χριστουγέννων που τρεμοσβήνουν σαν τις ελπίδες. Η Πετρούλα θα το έλεγε καλύτερα, είναι η αλήθεια. Πώς είναι ο μόνος που κατάφερε σε μία σειρά να βάλει ο Αρνιακός, που λέει τον καιρό υποτίθεται, να βάλει τις μονάδες εντατικής θεραπείας και τα λαμπιόνια. Ποια ανάγκη τον οδηγεί, τον κύριο Αρνιακό, να βάλει αυτά τα δύο σε μία πρόταση? Τι είναι αυτό μέσα του που θέλει να το βγάλει και προς τα έξω για να κάνει ένα ποιητικό πράγμα, να το πούμε, να συντάξει μια πρόταση με ρήμα σχετική ή λίγο αφαιρετική, να δημιουργήσει τις εικόνες ότι η μονάδα εντατικής θεραπείας με τα λαμπιόνια και οι ελπίδες μας, όλα αυτά έρχονται και δένουν και γίνονται ένα. Όλα αυτά είναι εισαγωγή πριν μας πει τον καιρό εντωμεταξύ. Αν θα βρέξει, θα χιονίσει, αν θα έχει αέρα. Και σκέφτηκε να το εκφράσει με αυτόν τον τρόπο ποίηση. Ποίηση δεν γλιτώνουμε με τίποτα. Οι παραλληλισμοί του Αδόνιδος νωρίτερα με τους βομβαρδισμούς στα αεροπλάνα. Οι 250.000 νεκροί σε σχέση πάντα με το Βέλγιο. Και ο Αρνιακός νομίζω έχουν φτιάξει τη ημέρα, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Πόση πια ανοησία να αντέξει αυτός ο τόπος και αυτός ο λαός μετά από όλα αυτά που του έχουν έρθει. Νομίζω έχουμε την ημερήσια δόση, την παίρνουμε, είναι όπως οι βιταμίνες. Θέλει τόσο όσο. Αν πάρεις παραπάνω είναι πρόβλημα. Αν πάρεις λιγότερο, σου λείπει. Το λιγότερο δεν λείπει ποτέ από αυτό το λαό και από αυτόν τον τόπο. Οπότε για το παραπάνω είμαστε εδώ. Να το επισημαίνουμε για να μην μας έρθει πάρα πολύ βαρύ. Παίρνουν τηλέφωνο τον Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί μιλάει με φαντς πάρα πολλά επενδυτικά, γιατί είναι στην ουρά όλοι οι επενδυτές να έρθουν στην Ελλάδα. Και τι του λένε οι επενδυτές? Κάθε μέρα μιλάω με δύο και τρία φαντ από το εξωτερικό, κάθε μέρα. Στο λόγο της τιμής μου. Στην έναρξη κάθε συζητήσεως, οι άνθρωποι από το εξωτερικό, όποιον και να, είτε είναι από την Αμερική, είτε είναι από την Αυστραλία, είτε είναι από το Ηνωμένο Βασίλειο, μόλις ξεκινάει ζήτηση, το πρώτο που μου λένε όλοι είναι: μπράβο στην Ελλάδα που τα πάει τόσο καλά στην πανδημία. Έτσι ξεκινάνε όλοι. Η εικόνα που υπάρχει στο εξωτερικό είναι ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα αποτελεσματική, με ένα λαό πειθαρχημένο και μια κυβέρνηση που λειτουργεί. Δεν μπορεί αυτό να το σκέφτονται όλοι στον υπόλοιπο πλανήτη και εδώ όλη την ημέρα να βρίζουμε ένας τον άλλον. Είναι παράλογο, κύριε Παδάκη. Βεβαίως. Για να έρθουν εδώ, να μείνουν λίγο όλοι αυτοί. Όταν παίρνεις από τη Νέα Ζηλανδία, λες πολλά. Άμα ζεις εδώ στην Ελλάδα, λες άλλα. Γιατί τα βλέπεις και τα ζεις στο πετσί σου όλα αυτά τα άλλα. Έτσι λοιπόν, δεν του λένε καλημέρα όλοι αυτοί, γιατί το είπε και το επεσήμανε. Όποιος παίρνει τηλέφωνο, κατευθείαν του λέει: γεια σας, τα πάτε πάρα πολύ καλά στην Ελλάδα. Έχετε έναν υπεύθυνο λαό και κυρίως μια αξιόπιστη και τέλεια κυβέρνηση. Πάμε πολύ καλά στους έξω. Να ακούσουν τώρα οι έξω, αν δεν θα τα ακούσουν αυτά οι έξω, τα φανς, οι επενδυτές που είναι στην ουρά για να έρθουν, πώς ακριβώς λύνονται τα θέματα στον τομέα της υγείας. Είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου Άγιος Δημήτριος στην Θεσσαλονίκη, ο κύριος Δημήτρης Μαυρόπουλος, βγήκε στο Μέγκα. Αυτό που γίνεται στο νοσοκομείο μας εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι ότι οι συνάδελφοί μου παίρνουν τα ρούχα τους και τα πλένουν στο σπίτι τους, με αποτέλεσμα να έχουμε διασπορά του ιού. Είναι φυσικό και επόμενο τότε σε κάθε σπίτι να υπάρχει και κάποιος ο οποίος θα νοσεί. Μα δεν είναι μόνο αυτό. Οι στολές οι οποίες πλένονται, οι στολές οι οποίες παίρνουμε είναι δύο. Και αυτές τις στολές δεν τις παίρνει το νοσοκομείο όσο οφείλει. Τις στολές αυτές τις παίρνουν ο κάθε εργαζόμενος από την τσέπη του. Κύριε Μαυρόπουλε, γιατί το νοσοκομείο δεν πλένει τις στολές? Γιατί δεν πλένονται στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου? Το νοσοκομείο, θα σας πω για ποιο λόγο. Δεν πλένει τις στολές γιατί έχει μόνο ένα υπάλληλο στα πλυντήρια. Δεν μπορείς με έναν υπάλληλο να πλένεις τον νηματισμό όλου του νοσοκομείου και συνάμα και τις στολές. Αγοράσαν ένα πλυντήριο, νομίζω πριν από ένα χρόνο, ένα κοινό πλυντήριο, 8 κιλό. Δεν μπορείς εκεί μέσα να βάλεις στολές 150 ανθρώπων που είναι του υγειονομικού, που είναι νοσηλευτές ή δηλαδή και γιατροί ακόμη. Δηλαδή κάθε μέρα πόσες στολές πρέπει να πλένονται και να αποσυρώνονται? Οι στολές δεν αποσυρώνονται. Απλά πλένονται. Ναι, 80 με 130. Με 130 και με ένα πλυντήριο 8 κιλό το κάνουν αυτό? Μα δεν το κάνουν καν. Όχι, δεν κάνω, μα δεν χωράει. Το πλυντήριο έχει χαλάσει και αυτό. Αγοράσαν ένα πλυντήριο, νομίζω πριν από ένα χρόνο, ένα κοινό πλυντήριο, 8 κιλό. Εδώ η ιστορία εξελίσσεται με τρόπο Hollywood. Το σενάριο εξελίσσεται, ξεκινάει ο άνθρωπος, λέει ότι έχουμε στολές, τις πλένουμε στα σπίτια μας, νούμερο ένα. Έχουμε δύο στολές που τις πλένουμε στα σπίτια μας. Αλλά δεν μας έχει δώσει υπηρεσία, τις έχουμε αγοράσει μόνοι μας. Αρχίζει ο παραλογισμός. Σιγά σιγά η δράση αυξάνεται. Και γιατί δεν τις πλένετε, ρωτάνε δημοσιογράφοι και πολύ σωστά. Γιατί είναι ένας ο υπάλληλος που έχει για να πλένει τις πάρα πολλές στολές επί δύο. Okay, δεν έχουμε κόσμο, δεν έχουμε προσλάβει. Έχει κορυφωθεί μέχρι στιγμής και δεν περιμένεις τι θα ακούσεις, γιατί λένε όλοι μπράβο όταν παίρνουν τον Άδωνη Γεωργιάδη και του λένε πάτε πάρα πολύ καλά. Και λέει έχουν πάρει ένα πλυντήριο 8 κιλο από αυτά που παίρνουμε με δόσεις από τα γνωστά μαγαζιά, λευκές συσκευές. Το οποίο κανείς δεν περιμένει και την εξέλιξη, είναι και χαλασμένο. Άρα δεν πλένει κανείς τίποτα και δεν κάνει και ο υπάλληλος αυτά που πρέπει. Περιμένουμε να γίνει δωρεά από κάποιο μεγάλο ίδρυμα προς το συγκεκριμένο νοσοκομείο μια σκάφης μαζί με λουλάκι να πλένει τις στολές. 2020 νομίζω είναι μια ριζική αντιμετώπιση του συγκεκριμένου θέματος, οπότε θα έρθει και θα δέσει και θα αντιμετωπίσουμε το θέμα όλα αυτά, επειδή η υγεία είναι προτεραιότητα σε αυτόν τον τόπο και μόνο από αυτό το παράδειγμα μπορεί να καταλάβει κανείς τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε βάλει αυτό το τραγούδι σήμερα, μας έρχεται από την Κούβα, γιατί σαν σήμερα το 2016 πέθανε ο Φιντέλ Κάστρο, είχε πάει ο Αλέξης Τσίπρας, αν θυμόσαστε, στην κηδεία που έλεγε τα αντίο κομαντάτε και όλα αυτά τα πολύ αριστερά και αγωνιστικά. Οπότε είπαμε να το θυμηθούμε, να θυμηθούμε την, με αφορμή αυτήν την επέτειο, ας την πούμε έτσι, και θα θυμόσαστε όλοι τον βουλευτή της Ένωσης Κεντρών, τον Γεωργιάδη, που ήταν και αν δεν κάνω λάθος ο θετός γιος του Βασίλη Λεβέντη. Έχει φύγει το κόμμα από τη Βουλή, έχουμε χάσει και τον Γεωργιάδη από το Κοινοβούλιο. Τότε λοιπόν όταν ήταν στο Κοινοβούλιο, αυτός ο Γεωργιάδης της Ένωσης Κεντρών ήθελε να τιμήσει, να αναφερθεί στο Φιντέλ Κάστρο και βρήκε να πει. Ξεκίνησα την επανάσταση με 82 άντρες. Αν έπρεπε να το ξανακάνω, θα το έκανα με 10 ή και 15 και απόλυτη πίστη. Δεν έχει σημασία πόσο μικρός είσαι, αν έχεις πίστη και σχέδιο δράσης. Αυτό το είπε ο Φιντέλ Κάστρο το 1959. Το ίδιο πιστεύω ότι λέει και ο Βασίλης Λεβέντης. Αντίος κομαντάτε. Άστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Τι φλανάχει ο Φιντέλ Κάστρο. Βλέπαμε το Βασίλη Λεβέντη που είχε λίγους. Δεν ήταν 80, ήταν λιγότεροι. Και λέγαμε, πήγαινε ο νους μας ότι έχει μια ομοιότητα, ότι έχει πολλές ομοιότητες με τον Φιντέλ Κάστρο, αλλά μερικές φορές δεν προλαβαίνει το μυαλό μου όλα αυτά που συμβαίνουν να το τακτοποιήσει. Ευτυχώς είχε βγει τότε ο Γεωργιάδης, ο βουλευτής, και μας είχε πει και μας είχε δώσει και την εικόνα και το σφράγισε με αυτό του το λόγο ότι ο Λεβέντης είναι όπως ο Κάστρο. Με 80-82 θα μπει και στο γκράνμα, το βαρκάκι αυτό. Και θα κάνει την επανάσταση. Αλλά τα συμφέροντα τον φάγανε και έτσι δεν είδαμε τον δικό μας Φιντέλ Κάστρο που θα ήταν ο Βασίλης Λεβέντης. Ανταυτού ας ακούσουμε τον κανονικό Φιντέλ Κάστρο. Nos acompaña la convicción más profunda de que las ideas pueden más que las armas, por sofisticadas y poderosas que estas sean. Digamos como el Che cuando se despidió de nosotros, hasta la victoria siempre. Socialismo o muerte, venceremos. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante y dando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo. Και το γνωστό γνωστό τραγούδι της Λατινικής Αμερικής. Λαός ενωμένος, ποτέ νικημένος. Αυτό περιγράφει στην ισπανική γλώσσα. Εδώ με το Θανάση Αθανασόπουλο που ρυθμίζει τον ήχο, επειδή θέλουμε να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προτείνουμε, σκεφτόμασταν τι ακριβώς συμβαίνει στο συγκεκριμένο νοσοκομείο που έχει το 8 κιλο πλυντήριο και πώς, αντί και να δούλευε το πλυντήριο, πώς θα απλώνει όλα αυτά, τις 130 στολές και πού. Τις απλώνει και ποιος τις απλώνει και ποιος τις σιδερώνει και τι γίνεται με όλη αυτή την διαδικασία. Πρέπει επειγόντως οι πλούσιοι ευαίσθητοι της χώρας μας να κάνουν κάτι. Άλλο ένα πλυντήριο 8 κιλο στη χειρότερη, ένα που έχει χαλασμένο και ένα ακόμη να αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο θέμα. Είναι ζωτικό, είναι θέμα υγείας, το καταλαβαίνει ο καθένας. Ελληνοφρένεια εδώ και κυρίως παντού έξω. 2-11-10-80-8-80 τηλέφωνο επικοινωνίας. Πάρτε, πείτε και εσείς τι κάνετε με τα πλυντήριά σας και τα υπόλοιπα. radio@parapolitika.gr, το mail του σταθμού αυτή την ώρα το βλέπουμε εμείς. ellinofrenianet.gr είναι το επίσημο site. Εκεί μας ακούτε τώρα live με τα ηχογραφημένους, διαβάζετε και διάφορα που ανεβάζουμε και βιντεάκια που βάζουμε. Έχουμε βάλει τον Αρνιακό, μπορεί να τον δείτε κιόλας να λέει αυτό το απάβγασμα ποιητικής διανόησης και σκέψης που κατάφερε να ταιριάξει μέσα μονάδες, χιόνια, στα ψηλά και λαμπιόνια, όλα μαζί, όλα αυτά πριν πει τον καιρό. Έχει μια αξία που τα λέει κάποιος και ποιος τα λέει και πώς τα ταιριάζει. Στο YouTube είμαστε στο official, από κάτω μπορείτε να κάνετε και subscribe, έχει και ένα chat, λέτε τα δικά σας, και στο Facebook επίσης μας βρίσκετε τώρα και μας ακούτε live και σχολιάζετε, και πρώτο μέρος του λαού μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Κύριε Παρβαγιάννη. Ναι, ναι. Ο Βερβεσός πάει πειθαρχικό. Θα πάει πειθαρχικό ο Βερβεσός. Έτσι λέει στην τηλεόραση. Μη με σκάς. Θα πληρώσει όμως το πρόστιμο η καρδιά. Έχει και πρόστιμο το πειθαρχικό. Όλα έχουν πρόστιμο. Αχ, τι ωραία. Και οι άλλοι 10 που ήταν μέσα, οι δικοί του μπαχαλάκηδες εκεί μέσα, θα πληρώσουν το πρόστιμο αυτοί οι υπόλοιποι. Φαντάζομαι, ναι. Δεν θα γίνει κάτι διαφορετικό από ό,τι θα γινόταν σε οποιονδήποτε. Πάρ το πίσω, δεν θα γίνει τίποτα. Λες. Αποκλείεται, μωρέ. Σε φιλό μεγάλο. Οι άριστοι όλοι αυτοί είναι και έντιμοι. Έλα, Αποστόλη, καλό μεσημέρι. Γεια. Για την υπόθεση Βερβεσού. Έχετε αναδείξει όλα τα αρνητικά. Το θετικό δεν το έχετε αναδείξει, αγόρι μου. Ποιο είναι, γιατί ξεχνάω. Ποιο είναι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πριν μερικά χρόνια τα συνθήματά τους ήταν κραυγές. Και α! Γερού! Και δάπνου του βουκού. Τώρα φτιάχνουν λέξεις. Σεισμός. Δημήτρης Βερβεσός, σεισμός. Και συνοστισμός. Άσχετο αν τη λένε 5 φορές. Είναι μια εξέλιξη, μια πρόοδος, δεν είναι. Ότι είναι, είναι. Βέβαια, έχουν οριμάσει άνθρωποι. Μιλάμε τώρα για άλλο επίπεδο. Είμαστε και εμείς κομπλεξικοί που δεν τα αναδεικνύουμε. Θα πω αυτό. Βέβαια. Είπατε το άλλα. Δεν είδες ποιότητα οι άνθρωποι. Εάν υποθέσουμε ότι είχαμε 5.000 μονάδες εντατικής θεραπείας, αυτό θα σήμαινε κατά τη φυσιολογική φορά των πραγμάτων ότι θα είχαμε έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό νεκρών. Μία άλλη πολύ καλή λύση επίσης είναι να κάνουμε 20 εκατομμύρια μεθ, να μπούμε 10 εκατομμύρια μεθ, να πεθάνουμε. Αφού πεθαίνει η μισή, θα πεθάνουμε, εξαλειφθεί το πρόβλημα. Ναι, όχι, θα βόλευε. Ναι, να μία πολύ καλή λύση που λύνει το πρόβλημα οριστικά. Αυτό ναι, ναι, να έχουμε να το λέμε. Αποστολή, έλα. Άκουσα σε δελτία και διάβασα για την κίνηση τη οικογένεια Δεντοκούμπο στον Άγιο Μελέτη να προσφέρει τρόφιμα, μάλιστα τεράστιε ποσότητε, χωρί κανάλια, χωρί παρατρεχάμενου. Και μου ήρθε στο μυαλό, γιατί ξέρεις, ο Άγιο Μελέτη είναι κοντά στον Άγιο Παντελεήμονα, κοντά στην πλατεία Αττικής, τι περιοχέ που εκμεταλλεύτηκε μια χαρά η Χρυσή Αυγή. Και μου ήρθε στο μυαλό η θλιβερή εποχή που έκαναν προσφορέ οι μόνο Έλληνε οι Χρυσαυγίτε, οι εγκληματίε, και έτρεχαν τα κανάλια να κάνουν ζωντανή μετάδοση. Με ζωντανές μεταδόσεις προσφοράς των συσιτίων, θυμόμαστε. Τα θυμόμαστε για να μην τα ξαναζήσουμε. Έλα, Αποστόλη, είσαι. Ναι, ναι. Α, Αποστόλη, ήθελα να σου πω ότι αυτή τη φορά ξεπεράσανε και τον Τραμπ στη βλακεία. Ο Τραμπ είχε πει να επιβραδύνουν τα τεστ, να μην κάνουν τεστ. Αυτοί είπαν να μην κάνουν μεθ για να μην έχουμε παραπάνω νεκρούς. Γενικώς, επειδή τον είχαν και σαν είδωλο, δεν πέφτω από τα σύννεφα. Κοντά θα πηγαίνανε. Ναι, ακριβώς αυτό. Ακροδεξιά. Ακροδεξιά, ανοησία και επικινδυνότητα είναι το πιο σωστό. Τώρα με την τηλεεκπαίδευση, τι ώρα είναι αυτή που τελειώνουμε? Αρχίζουν οι 2 η ώρα οι τηλεεκπαιδεύσεις. Δεν προλαβαίνουμε. Δεν αλλάζει την ώρα, λέω καλύτερα. Τι ώρα αρχίζει η τηλεεκπαίδευση, παιδί μου? 2 η ώρα. Ωραία, 2 τελειώνουμε. Και όταν ήπια, 2 η ώρα όλα. 2, μετά... παιδί μου, το κλείνεις από εμάς και αρχίζει η τηλεεκπαίδευση. Δεν γίνεται αμέσως. Πρέπει να συνέλθουν λίγο τα παιδιά. Τα βάζω και αυτά και ακούνε λιγάκι. Ακούν τα παιδιά ελληνοφρένεια. Βέβαια, πώς είσαι deep mackers. Δεν με βρει. Θες να μην γίνει ποτέ ο τόπος μας ένα Μονακό? Η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Γιατί ρε φιλαράκι, εγώ φταίω δηλαδή που τα βάζω τα παιδιά μου να. ακούσει. Όχι, εγώ φταίω. Εσύ φταίει, ναι, εσύ φταίει. Να αλλάξει την ώρα. Άντε, γεια. Λοιπόν, μπήκα και διάβασα τώρα επειδή έχω σκάσει αυτό το μαλάκα το Γεραπετρίτη. Μην μιλάτε έτσι, είναι υπουργός κυβέρνησης, άρα ξέρει, άρα είναι σοβαρός, άρα σεβάσμιος. Δεν είναι μόνο υπουργός, είναι και καθηγητής, λέει, πανεπιστημίου. Τι θα ήταν τώρα υπουργός κυβέρνησης, σαφώς. Αυτή είναι άριστη, δεν θα ήταν καθηγητής πανεπιστημίου. Θα ήταν κανένας τελευταίος, καμιά τηλεπερσόνα θα παίρνανε. Και με σπουδές Ενδιβούργο. Αλίμονο, αυτοί κυρίως έχουν και κάτι σπουδές Ενδιβούργο. Έτσι, έτσι, έτσι. Δεν είναι από τα δικά μας εδώ. Τα τελευταία είναι από τα πρώτα. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Και μάλλον οι μόνοι που θα βοηθήσουν να περάσουμε την πανδημία θα είστε εσείς. Όχι, αυτά δεν θέλω. Καλά και μάλιστα στο δεύτερο κύμα τα πηγαίνει καλύτερα. Μπράβο! Από ότι στο πρώτο. Παρά τη γενική εικόνα. Μη βλέπετε τη γενική εικόνα, όχι τη μεγάλη εικόνα. Το αντίθετο από αυτό που έλεγε τώρα πριν. Τα πάμε πάρα πολύ καλά. Ακούσαμε εδώ τον Υπουργό. Ξέρει, βλέπει τα στοιχεία, κάνει και αυτές τις συγκρίσεις με το Βέλγιο και σε σχέση με τους 250.000 νεκρούς που είπε, δεν έχουμε τόσους. Άρα τα πηγαίνουμε καλύτερα. Να κρατάμε τα θετικά, το έχουμε ανάγκη νομίζω όλοι. Ειδήσεις τώρα από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μας. Μετά τη δήλωση του στενού συνεργάτη του Πρωθυπουργού μας Γιώργου Γεραπετρίτη ότι όσες πιο πολλές μεθ έχουμε τόσο πιο πολλοί θα πεθάνουν, ήρθε σήμερα μία ακόμη δήλωση να ενισχύσει αυτή την πρωτοπόρα άποψη. Προέρχεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είπε σε πρωινό πάνελ: «Εγώ γι' αυτό έκλεισα 10 νοσοκομεία πριν μερικά χρόνια, γιατί όσο λιγότερα νοσοκομεία, τόσο λιγότερες εισαγωγές, άρα τόσο λιγότεροι θάνατοι», ανέφερε ο Υπουργός προσθέτοντας: «Γι' αυτό το έκανα τότε και πέσατε όλοι οι μαλάκες να με φάτε». Μετά και από αυτήν τη δήλωση, ο Πρωθυπουργός και σωτήρας όλων ημών Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να μειωθούν οι εμφανίσεις υπουργών στα τηλεοπτικά κανάλια. «Θέλω να βλέπω στα κανάλια μόνο το Μπέτσα», φέρεται να δήλωσε ο Πρωθυπουργός μας φανερά εκνευρισμένος, δίνοντας εντολή να εμφανίζεται μόνο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. «Τόσα εκατομμύρια δώσαμε στη λίστα Πέτσα και επικοινωνιακά τα έχουμε σκατώσει», φέρεται να δήλωσε ο ηγέτης μας. «Μπαίνει ένα τέλος στις τηλεοπτικές εμφανίσεις. Από εδώ και πέρα μαλακίες τα λέει μόνο ο Πέτσας», είπε. Και για να αλλάξει το κλίμα, δόθηκε εντολή από την κυβέρνησή μας σε όλες τις τηλεοπτικές εκπομπές που μοιράζουν δώρα να πάψουν να δίνουν ταξίδια, έπιπλα ή αυτοκίνητα. Από σήμερα θα μοιράζουν ως δώρο στους νικητές εμβόλια κατά του κορονοϊού. Οι νικητές που συμμετέχουν σε τηλεπαιχνίδια, reality ή κληρώσεις θα κερδίζουν ένα εμβόλιο κατά του ιού στη διπλή του δόση. Η εκπληκτική αυτή ιδέα ανήκει στους επιτελείς του Μεγάρου Μαξίμου, οι οποίοι θέλουν έτσι να δώσουν ένα χριστουγεννιάτικο τόνο στην ατμόσφαιρα. Οι νικητές θα παραλαμβάνουν το εμβόλιο από το Υπουργείο Υγείας σε ειδική τελετή, όπου νοσοκόμες θα τους κάνουν το εμβόλιο στο μπράτσο, ενώ αυτοί σχηματίζουν το σήμα της νίκης. Αγώνα μπάσκετ από την εποχή που ο Βασίλης Κικίλιας έπαιζε το άθλημα θα προβληθεί σήμερα το βράδυ στην πρόσωψη της Βουλής. Η ιδέα ανήκει στον ίδιο και γίνεται για να τονωθεί το ηθικό των Ελλήνων στις δύσκολες μέρες που περνάμε. Με σύνθημα «Τα κατάφερα εγώ, άρα μπορεί και ο τελευταίος Έλληνας», θα παρακολουθήσουμε παλαιότερες ένδοξες στιγμές του Υπουργού Υγείας που κάρφωνε στα τερέν εντυπωσιάζοντας τα πλήθη. Αμέσως μετά θα προβληθεί το αγαπημένο σίριαλ «Το μικρό σπίτι στο λιβάδι». Καιρός. Χαλάει ο καιρός σήμερα, σε αντίθεση με τους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης για τους νεκρούς της πανδημίας που δεν χαλάνε με τίποτα. Να συντονιστούμε όλοι το βράδυ, να δούμε Βουλή, απ' έξω, τον τοίχο. Όπως ακούσατε, έχει πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Στις 20 Γενάρη θα γίνει η τελετή στο Λευκό Οίκο, στην Ουάσιγκτον μάλλον, η τελετή παράδοσης παραλαβής του Biden. Θα παραλάβει ο Biden από τον Τραμπ. Γίνεται έτσι κάθε 4 χρόνια. Εκλογές γίνονται Νοέμβριο. Και ο νέος πρόεδρος αναλαμβάνει πάντα την 20η Γενάρη του επόμενου έτους, δηλαδή σε μερικές μέρες, κάνα 2 μήνες. Οπότε θα έχουμε να το δούμε, το είδαμε και τις προηγούμενες φορές, ο Τραμπ που ανέλαβε από τον Ομπάμα και υπάρχει και κόσμος, είναι μια τελετή θεσμική, ορκίζεται εκεί στη Βίβλο κτλ. Φέτος δεν ξέρουμε αν θα γίνει και πώς θα γίνει. Όχι επειδή ο Τραμπ είναι βλαμμένος, αλλά επειδή η Λίτσα Πατέρα που τα μελετά αυτά, μας προειδοποίησε χτες σχετικώς. Μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση η 20η Ιανουαρίου που γίνεται στο Λευκό Οίκο. Είναι μια μέρα τόσο εκρηκτική. Φοβάμαι ότι κάτι πολύ σημαντικό θα γίνει. Δεν ξέρω, είναι πυροβολισμοί, είναι μια πολύ εκρηκτική μέρα είναι 20 Γενάρη. Για την Αμερική, οπότε ας το φυλάξουμε αυτό. Να δούμε τι θα γίνει. Είναι η 20η Γενάρη. Αυτό μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, ότι είναι τόσο εκρηκτική ημέρα που δεν θα φοβάμαι και εύχομαι να μην βγω αληθινή, ότι δεν θα είναι απλώς διαδηλώσεις. Είναι εκρηκτική τέλος πάντων, έτσι θα την πω. Μα είναι δυνατόν να μην βγει αληθινή? Τα άστρα λέει. Τα άστρα δεν βγαίνουν ποτέ ψεύτικα. Οι ψέματα λένε τα άστρα. Προφανώς κάτι θα γίνει την 20η Ιανουαρίου. Εκτός αν όλο αυτό γίνεται ως προειδοποίηση, το ίδιο Λίτσα Πατέρα στα άστρα, πάνω εκεί, τα άστρα είδαν ότι κάτι θα γίνει στην Ουάσιγκτον. Το περιγράφουν με το δικό τους τρόπο, το βλέπει ειδικός και βγαίνει στις ειδικές εκπομπές και το λέει και το καταναλώνουν εκατομμύρια από κάτω ειδικοί πολίτες που είναι φτιαγμένοι για να πιστεύουν ότι κάτι που γίνεται πάνω στον ουρανό σχετίζεται άμεσα με το τι ακριβώς θα γίνει και τα άστρα έδειξαν με ποιον ακριβώς τρόπο. Θα είχε ένα ενδιαφέρον να μας εξηγήσει κάποιος ότι θα είναι εκρηκτική ημέρα στην Ουάσιγκτον. 20 Ιανουαρίου, όχι 19η, ούτε 21η. Ξέρουν τα άστρα από μήνες, από μέρες. Βλέπουν, κάνουν και όλα αυτά τα πολύ ωραία. Μια επιστολή τώρα ενός ανθρώπου που δεν είναι στα άστρα. Είναι στην Ιταλία. Είναι γιατρός, μας την έστειλε στο mail. Είναι από τα πιο σαφή και μεστά σημειώματα που μας έχουν στείλει. Και λέει: στα 25 χρόνια εργασίας μου ως γιατρός στη Ρώμη, είδα μόνο περικοπές σε νοσοκομεία, κρεβάτια γιατρούς, νοσηλευτές και κοστολόγηση από σούπερ μάνατζερ στα πάντα, από το κρυολόγημα έως τον καρκίνο. Τα απλά και κερδοφόρα πήγαιναν πάντα στους συμβεβλημένους ιδιώτες. Τα δύσκολα και δαπανηρά έμεναν στα παραμελημένα δημόσια νοσοκομεία. Ήρθε ο COVID και έδωσαν ξανά το κέρδος, δηλαδή τα τεστ, στους ιδιώτες, αφήνοντας τη δύσκολη μακροχρόνια νοσηλεία στο απογυμνωμένο δημόσιο σύστημα υγείας, που μέσα στον πανικό προσπαθεί να ανασυνταχθεί με διαδικασίες συχνά διαφανείς και αναποτελεσματικές. Αυτό είναι το μοντέλο Μιλάνου που χρόνια εξυμνούσαν και τώρα πληρώνουμε βαριά σε όλη την Ιταλία. Ιστερόγραφο. Ο τότε Περιφερειάρχης Μιλάνου και επινοητής του παραπάνω μοντέλου είναι υποκράτηση για δωροδοκία σε προμήθειες υγειονομικού υλικού. Επειδή πολλοί μιλάνε και από την πρώτη φάση, το πρώτο κύμα της καραντίνας για την Ιταλία που κατέρευσε και ειδικά η Βόρεια Ιταλία, η πλούσια που είχε ένα τέλειο σύστημα υγείας, κανένα τέλειο σύστημα υγείας δεν υπάρχει, γιατί γίνεται αυτό ακριβώς που περιγράφει εδώ ο Κώστας, ο γιατρός που μας έστειλε το μήνυμα αυτό, πώς θα έχουν αποψηλώσει τα νοσοκομεία, πώς θα. Κερδοφόρα τα πάνε στους ιδιώτες και αφήνουν τα νοσοκομεία για τα πάρα πολύ βαριά. Και τώρα που έκατσε και η πανδημία, ξεβρακώθηκαν όλοι, απογυμνώθηκε όλο αυτό το σύστημα που και καλά παλεύει για την υγεία του λαού, αλλά παλεύει για την τσέπη κάποιων, όπως συμβαίνει και εδώ και στους άλλους τόπους. Και έτσι λοιπόν απαντάει τώρα Μπακογιάννη στην ερώτηση που της κάνει ο Δημήτρης Τάκης. Λένε πολλοί ότι στο δεύτερο κύμα, επειδή υπάρχουν και οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού από το Σεπτέμβριο ότι το lockdown είναι εκτός των επιλογών μας. Μπήκε σε πρώτη θέση η οικονομία και μετά η υγεία. Η σημερινή κατάσταση τελικά μας διδάσκει ότι πρώτα είναι η υγεία και μετά όλα τα άλλα? Δεν είναι εύκολο να το πει κανείς αυτό. Αυτή η ισορροπία είναι αυτή την οποία ψάχνουν σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο οι πάντες. Δεν υπάρχει συνταγή. Πολύ καλά τα λέει εδώ η Τώρα Μπακογιάννη, ότι δεν υπάρχει περίπτωση η υγεία να μπει πρώτη. Γιατί μπαίνει το κέρδος. Δεν γίνεται. Στην πρώτη θέση είναι ένα. Ή θα βάλεις το κέρδος ή θα βάλεις την υγεία του λαού. Η πλειονότητα των χωρών του πλανήτη σε αυτή τη χρονική στιγμή, γιατί υπήρχαν και παλιότερα άλλες χώρες που έδωσαν βαρύτητα στην υγεία. Και δεν είναι τυχαίο ότι η Κούβα, αυτή η Κούβα του Φιντελ Κάστρο με τα 1000 προβλήματα και με το εμπάρκο και θρυνεί από την αρχή της πανδημίας 130 νεκρούς με πληθυσμό 10 εκατομμύρια, περίπου όσο και η Ελλάδα. Όλες οι άλλες χώρες που βάζουν το κέρδος μπροστά

ή και 15 και απόλυτη πίστη. Δεν έχει σημασία πόσο μικρός είσαι, αν έχεις πίστη και σχέδιο δράσης. Αυτό το είπε ο Φιντέλ Κάστρο το 1959. Το ίδιο πιστεύω ότι λέει και ο Βασίλης Λεβέντης. Όλοι το πιστεύουμε αυτό. Μόνο ο βουλευτής του το πίστευε και τολμούσε να βγει στη Βουλή να το πει, γιατί αυτά έχουν περάσει και στα πρακτικά της Βουλής. Σαν σήμερα το 1942 έγινε ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου. Ήταν μια από τις μεγάλες στιγμές της εθνικής αντίστασης, μια από τις μεγαλύτερες πράξεις δολιοφθοράς που έχουν γίνει στην κατεχόμενη Ευρώπη. Έγινε με τη συμμετοχή του Ελλάς, του ΕΔΕΣ και το συντονισμό των Βρετανών που ήταν τότε εδώ στην Ελλάδα. Δεν έφυγαν και ποτέ, απλά άλλαξαν κάτι ρούχα και σημαίες στην πορεία. Και αναπτέρωσε το ηθικό και των λαών της Ευρώπης, αλλά κυρίως του ελληνικού λαού. Αυτή η πράξη πολύ σημαντική και εικόνα μετά της γκρεμισμένης γέφυρας. Οπότε είπαμε να σταθούμε λίγο σε αυτό. Καρφωμένο στο μυαλό μας, τη ρητή διαταγή του Άρη. Δεν θα γυρίσουμε πίσω, δεν θα ανεβούμε την ανηφοριά, θα πέσουμε μέχρι τον έναν, αλλά θα αφήσουμε συντρίμματα πίσω τη γέφυρα. Ολόκληρη την Ευρώπη που τσαραπάτησε ο Χίτλερ, δεν έχει να σημειωθεί ιστορικά μια τέτοια ηρωική επιτυχία σαν για αυτή τη ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοπόταμου. Τραγούδι από τότε λέει: Θέλουμε ελεύθερη εμείς πατρίδα και πανανθρώπινη τη λευτεριά. Καλά τα έλεγε το τραγούδι. Είναι ένα αίτημα που δεν έχει ικανοποιηθεί, δεν έχει εκπληρωθεί. Παραμένει. Καλό είναι να έχουμε τέτοιους ωραίους στόχους. Αλλά κάποιος το άκουσε, δεν το άκουσε σωστά και έβαλε ελεύθερη την αγορά. Αντί για πανανθρώπινη τη λευτεριά, και έτσι έχουμε την ελεύθερη αγορά με αυτά τα πάρα πολύ ωραία που συμβαίνουν γύρω μας. Φτάσαμε στο τέλος με αυτές τις ωραίες σκέψεις, θετικές πάντα. Τρίτο μέρος του λόγου πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Χαίρετε. Χαίρετε. Πολύ μεγάλο λούτσι σε βάζει και τραβάς ο άλλος από μέσα, κολλείται. Τι λούτσι τραβάω. Τι θα πει τι λούτσι τραβάς. Μόνο σε κάνει δουλειά. Αυτό δεν κάνει τίποτα η κουφάλα. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι σαν το δημόσιο. Με το ΣΥΡΙΖΑ του τα γράφανε όλα αυτοί. Ούτε μοντάζ δεν θέλανε. Τώρα με αυτού πάλι τα ίδια. Τι στο διάλογο. Βάλτε ένα λίγο χέρι να γράψει τίποτα μοναχό του. Να μα πει τίποτα. Δεν είναι καλομαθημένο. Άσε με τώρα. Τόσα χρόνια οι κυβερνήσει μα βγάζουν εκπομπή έτοιμη. Είναι κι αυτό. Αυτό έχει σκουριά. Έτσι έμαθε. Τι να τον κάνω. Αυτός έχει να γράψει, να πούμε από όταν έχει αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι στο διάλογο γίνεται, βάλ τον λίγο χέρι. Θα τον βάλω. Ναι. Καλά, εσείς. Τι κάνετε, έτοιμο είστε, έλα, καλά είστε. Έλα, Αποστολάρα μου. Ποιος είναι? Είδα κάτι γνωστή, πέτυχα στον δρόμο τώρα, είδες. Α, να η γειτονιά, λαξοκολίκια. Γιατί φωνάζουν εκεί πέρα και γαβγίζουν όλοι οι ζηλιάρδες για τα 120 εκατομμύρια στην Αιτζίαν. Γιατί είναι κομπλεξική, μήπως. Κομπλεξική είναι. Μη δούνε να ορθοποδεί μια εταιρεία μόνη της, με τις δυνάμεις της. Οι δυνάμεις ποιες είναι, οι δυνάμεις της είναι ο Πρωθυπουργός. Είναι μόδα τώρα στον Αγγλικό. Τι να κάνουμε, ό,τι δύναμη έχει ο καθένας. Να σου πω, πήρε 120 εκατομμύρια, επειδή μάλλον είναι όταν μας κουτάει διπλανός μόνο. Μόλις τελείωσε η πρώτη καραντίνα, πήρε